Euskararen, euskal kulturaren eta artean oantzea izan da Lajaldea urte luzez, Andoni Iturrioz mezenasak eraiki duen burbuila berezi bat. Oiartzunen, sortu eta Parisen egin zuen lan luzaz, Lajaldea nola eskuratu zuen esplikatu digu. Anaiari erosin nio nao, eta ez nekien zer egin. Bino pena ematen zidan, kanpotiar bat ere ustea. Eta nire lehenbiziko ideia zen anaiari erostea, baina etxea berritzeko, baina lehengo arkitekturakin gisa, atxikita, hau dena atxikita. Eta ibili nintzen, abos bat urte, biltzen baserriko tresnak, orga, goldiak eta gurdiak edo, eta museo txiki bat egiteko. Eta izautzen nuen, ba, nire adiskiden alabak, Joana Mendiburu eta Leire eta horiek, eta Joana gaztetxoatzen, izango zituen, mozortzi bat urte edo emberitzi urte. Eta behak errantzian, baina zerraitek ez diozu bertsolariari txoko bat uzten. Nigo otik bertsozalea naiz da. Eta ala egin nuen, lehenbiziko elkartea hori zen. Ondutik, Andoni Iturrioz hasi zen artisten obrak erakusten Lajaldean, eta erakusketek ahakasta bildu zuten. Pila jende nahi zuten erakusketak egin. Egin dugu, nik errango nukez, 18 bat urte, urtero 4-5 erakusketa. Bino gehienak ziren kanpotiarrak, erretreta hartuz, eta uste zuten artista zirela, eta nik doainik egiten oidena, eta hartzen zuten tokia egiteko, bino ez zuten bakarrik erakutsi nahi, bino saldu nahi ere bai, eta nora nere helburua zen laguntzea gure hizkuntza. Muite dut, euskara. Ez nuen euskal herrian ikasi, nik kanpoan ikasi nuen, bino haitakin eta amakin. Eta orduan ba, pentsatu nuen, 18 urte pasata gero, ba, ez nuela gehiago jarraituko erakusketak egiten. Sartu zen antzerki talde bat, Eguzkilore, sartu zen aurrokekin, zinema ere bai, gaztibeltza, baita integrazio batzordea eta bar. 10 bat. Gaur egun Lajaldean gelditzen den azken elkartea da bertsularien lagunak, udauntan lekuz aldatuko dute, 20 urtez egon dira bertan, Ainhoa Elizondo langileak errandigun bezala. Bai, etxe berezia da, eta izan da kultur eta euskararen inguruko ekintza askoren sehaska bat, ez. Beraz, Andoni Iturriozek etxe hau eskuratu zuen, eta orain dela 20 urte, bertsolarien lagunak elkarte izan zen lehen elkartea hemen plantatu zena, bere egoitza izan du azken 20 urteetan hemen. Eta, bai, Andoni Iturrioz bezalako pertsona gehiago beharko lituzke euskal kulturak egia esan, zeren ekarpen izugarria egin dio, etxe hau elkartei utzirik, eta bueno, bera ere kudeatzen ibili izan da, bai. Ez izte bakrik egon, hemen enbat urtez, jendea pasada, elkartek pasadira? Ba, hemen elkarte hainitz pasadira, ez nuki inorraztu behar. Azken urtetan hasteko, Gaztibeltza izan da hemen, integrazio batzordea baita ere, gau eskola, aeka, aurrok, abesbatza, gero bueno, hemen antolatu izan dira atxa poesia, 1909 elkartea, eta antolatu dira hamarnaka erakusketa, musika manaldi, antzerki manaldi, bertso saio ugari, txapelketa, bertso saio musikatu, hitzaldi, denetarik izan da hemen. Txalaparta ikastaroak ere, zerrenda luze bat egiten alko genuke egierran. Olako lekuak faltan botako dituzte elkarteek? Dudari gabe, izugarrizko utxune utziko du, eskas bat nabarituko da. Ez bakarri Senpere herriarentzat, baizik eta esango nuke lurraldearentzat, ez? Eta Euskal Herriarentzat ere, bai. Urrun joan gabe, guk Euskal Herriko bertsozale elkartearen azken batzar orokorra hemen egin dugu, eta ez da lehen aldia, eta bai, Euskal Herriak galduko du leku mitiko, kutxun eta konprometitu bat. Ni duela 2 urte eritu naiz, eta infernu bat izan zen niretzat. Ez nuen errentik lakobratzen doainik egiten itun egitenak, gastoak ere erdiak xakelatik ordaintzen nuen. Bino gero pentsatu nuen, ez nintzala betiko, eta ordu egitenak transmisioa egin behar nuela zemeakin, dakizun bezala gurasuan bideak ez dira beti aurrenak, eta orduan ezin nuen utzi semeari animaleko gastoiek, eta orduan pentsatu nuen poliki galetzea jendeari alde egiteko, eta guain aldingo dute bertsolariak. Pena handia dut, nik laroi urte ditut, ezin dut jarraitu. Semeak beste bideak baituzte, eta ordun ba pentsatu nuen itxi egin behar nuela. Gero aurrak ez dakit zer ingo duten. Hemen, egia erraiteko, Senperen etzen ainitz gune entzuten zela, euskara eta denak euskaraz egiten zuten, eta ez bakarrik bertsolariak, baino hemen izan dira aekekoak klasek ematen, bizia zen, arro nahi zonekin, netzat poz handi bat izan da.